وخا کی خون زیادی او حغا بیا سربیگی چی اوٹا کولشی او دیری فیدی دی پائے کی چی زمیدار پی کوئی گی نو لہذا اگا تغییر دا خلق اللہ کی نرازی اگا حقیقت کی دا حغا دا اصلاح دا پارا دے دا حغا دا قوت دا زیادول دا پارا دے او دا نور و فوائد دا پارا دے نو بازی علماء اغیطا جائز وئی او دلیل پا لحاظ سرا غورا امدہ معلومی کی چدا جائز دے مگر مسئلہ اختلافیہ دا اجماعیہ نفر او پاتے شد بنی آدم خسی کول یا بمخ بنی زان خال لگول دا خب الاجماع ناروا دی لاغی خب صحیح حدیث کے ممانعات راغلے دے واغا فلی یغیرن خلق اللہ کے شامل دے دا دورا معنی دے دی شوی دی امام ابن جریر طبری دا دوارا معنی نقل کری دی پا تفسیر ابن جریر کے خبیا وائی چی و اول الاقوال بالصواب قول من قال معناه دین اللہ ندخل فی ذالک کل ما نہ اللہ عنہ کل ما نہ اللہ عنہ وی غور زما پنیز دار ہے چدلتا خلق اللہ نہ دین اللہ مراد دے بدلئی دا اللہ دین ابن جریر دا وی زما پنیز بنے غور دار نو ہر ممنوع کار دا دین بدلول دی اللہ حرام کرے دے او تے حلال ای اللہ حلال کرے دے او تے حرام ای دا دین بدلے نو شیطان کار دا دے چدے خلق تا امر کئی وسوسی ور کئی تعلیم ور کئی چتاسو دین بدل کئے او دا دین دا بدلو لو بانی شیطان دیر خوش آلی گی دا زان دا خسیکو لو پا مقابلہ کے چی دین بدل کے باغی با دیر خوش آلی گی نزان خسیکوال یا پا مخال لگو لهم من دی ذکر چاگی تا خو رسول اللہ آگی خلط لانتیانی ویلی دی لیکن دی آیت اصل مطلب دا دے چل اللہ دین بدلئی زمان پنی زم دا غور دے لیکن دا بلا معنی مشتا او سوک چی اونی سی شیطان دوست سواد اللہ پاک نو تاوانی سو دے پخکار تاوان سرا وعدہ کئی شیطان دی سرا دا دروغو او ارزوگانی ورکی دیتا او وعدی نکی دی سرا شیطان مگر دا دوکی ورکولو دا پارا دا کسان چی دی زید دی جہنم دے او نبا مومی دی دی جہنم نا زید اخلاصی محیسا زید تیختی محیسا مانا دا مفر مفر او اگر کسان چی ایمانی روڑی بھی او نیک کارون اکری بھی داخل بکو مونگا دی پا باغونو کی جبہی کی لاندی داغن نحرون ہمیشہ بھئی پاگی کے او وعدہ کرے دا اللہ پاک رشتنے او سوک دے زیاد رشتنے دا اللہ پاک نا پا خبرہ کے لیسا ندے دا جنت پا ارزوگان استاسو نا پا ارزوگانو دا کتاب والاو دا خو پا ایمان و پا عمل دے دا سے پا ارزو خو جنت نشت رہے سوک چے اکی گناہ او بدلہ بورک لیشی آگیتا او دے با نمومی نظام دا پارا سوا دا اللہ پاک نا دوست او نا مددگارو او سوک چی نیک کار کئی دا نارینا نا او دا زنانا نا او دے مومن بھی ندا کسان با داخلی کی جنت تا او ظلم منشی کولے پا دی بانے نقیرہ ذرے عمرہ او سوک دے زیاد خیستا پا دین کے لاغا چانا چا اس پاریزان اللہ تا او حال دائی چا دے مخلصی او تعبیشی دے دین دے ابراہیم علیہ السلام دی حنیفہ چاگا مخلصو زان اللہ تا اس پاری مانا سرا اخلص دینہو للہ خالص دا اللہ عبادت کئی وہو محسن سمانا دا وہو موحد و مخلص ولکہ مشرکین و مشرکون قبلی کی اوشتے اللہ دا پارا اغس چاسمانون کی دی اغس بزمکہ کی دی او دے اللہ پاک پا اریو سیز بنی محیطا احاطہ کون کی ویستفتونک فی النساء او تپوس کئی بی انستا دا مرگری استانا دا خضو پا بارک صحابہ کرامو کہ بعض صحابہ تپوس کرے ہو کہ دا خضو ببارہ کی منتس نور احکام بیان کرے ذکر کے قرآن کریم کے دا خضو دا حقوق کو بار بار ذکر شوے ہو کہ دا آغی دا حقون خیال ساتھ آئے نو پا صحابہ یر راغلا نو بیائی تپوسو کو چھ دا خضو دا حقوق کو منتس تفصیل بیان کرے کہ منتس تک گناہگار نشو نو اللہ پاک ہوئے کہ قل اللہ او آیا چ اللہ پاک فتوہ ورکی تاسو تا یفتیکم افتا یفتی افتا ان فتوہ ورکول او فتوہ جواب تا وئی جواب دا سوال تا وئی نو اللہ جواب ورکی تاسو تا فتوہ ورکی انہ جواب ورکی فتوہ جواب تا وئی دری خضو پبارک اگا جواب دلتا پری آیت کی ورپسی را روان وما یتلا ویفتیکم ما یتلا وما یتلا نمخ کی یفتیکم مقدر دے ذکر چھے وما یتلا عطف دے پا اللہ یفتیکم بنی نو اوے اللہ جواب ورکیتا ستا دا خضو پا بارکی پا دی آیت کی ہمو او جواب ورکیتا ستا اغا آیتنا چلو سکلی شیوی دی پتا سو بنی پا کتاب کی پا بارا دی یتیمانان و خضو کی او پا بارا دا اغی خضو کی چی نور کویتا سو اغی تا اغا مہر چی مقرر شیوی دا اغی دا پارا تو اغا دی نمخ کی دا سورت النساء پا ابتدا کی اغا آیتون تیر شوی و ان خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما فانکحو ما طاب لکم او دین بعد آیت نہ جواب تاسل اغا آیتنا عمر کئی کہ پتاسو دستلی شیوی دی پتاسو اغا آیتنا دوبارہ او گو رہے نستاد استفتا جواب رسول نساء پر ابتدائی آیتن کی موجود دے مخی نور کرے شوے دے او مزید بیان دلتا دے دا مراد وترغبونا او تاسو نفرت کوے چھ نکاح کے لاغی سر نکام خوخ ندا و اسی دیدہ پارا نکاح کوے چھ بیا بولا مہر نور کوم والمستضعفین دلتا بیاو یفتیکم مقدر دے ویفتیکم فی المستضعفین ویفتیکم فی المستضعفین او فتوہ ورکی تاسو تا اللہ فبارا دا کمزورو معشومانو کے جداغی مال دخپل مال سر مخرئی وہ آت الیتاما اموالہم یتیمانا نبارہ کے جکم آیتون مکتائی ذکری دی آغیت اشارہ تھا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطِ دلتا کہ ان نمخ کی حرف جر مقدر دے وفی ان تقوم او دا ان تقومو عطف دے پا المستضعفین ویفتیکم فی المستضعفین ویفتیکم فی ان تقومو للیتاما ویفتیکم فی ان تقومو للیتاما او جواب ورکی تاسو تعالیٰ پا بارد کمزور و معشومانو کے او جواب ورکی تاسو تعالیٰ تعالیٰ پا بارد دیکی چی تاسو با اولاری ہے یتیمانانو دا پارا پا انصاف باندے او اگر چھے کوئے دا نیکائی ننو اللہ پاک دے پاغی بنی پویدن کی او کو یو خضا یریگی دا خپل خاون دا جانبنا نشوزن دا نفرت دلتا نشوزن مراد دے بغزن نشوزن اے بغزن دا نفرت چھے دی زمان دا خاون ما سرا نفرت پیدا شوئے او زما سره محبت ختم شوه او خطره دا چې مال طلاق رات او اعراضن او یاد مخ اړولو دا اعراض او نشوز کې فرق دا دی چې نشوز خدا چې نه حق خو ادا کوي لا طلاق کړي ام نه دا او داسې ظلم ام نه کوي خو خوخ نه دا نفرت په زړه کې راغله ده او اعراض دا مانا چی بالکل پریخی دا حق ادا کئی نا مخ آرولو نو گناہ نشتا پا دی خضا خاون بانی چی صلح او کی پا خپل منز کی یو قسم صلح اور خضا ورطا اوائی چی ما دا حق بخلے دے او استاد خوخ نیما مخ دی آرولے دے خو ما دا خپل حق بخلے دے خو ما دا کورا موباسا طلاق را دا مرا کوا او خاون بای چی خضا نو دا روا دے ذکر چی حق دار خپل حق معاف کی نبی اخو با گناہ نہیں نو خپل حق معاف کرے دے والصلح خیر او صلح قول دیر غرد و احضرت الانفس الشحا او حاضر کرے شوے دے پا نفسونو کی حرس او حاضر کرے شوے دے پا نفسونو کی حرس دا لفظی ترجمہ دا مطلب واضح دے کہ دا انسان پا نفس کی حرس موجود سوا دا اغی خلقنا چه هغه مومنانی متقیانی اللہ ور بنی فضل کری وی اللہ توفیق ور کری وی نو اغبا حارسان او بخیلان نئی او دبل حق با نزائی کئی ورنہ دا انسان پا نفس کے دا پرتا دا چه دے حارس دے چه خپل حق حاصل کم او بل سور نکم شحن حرس مراد دے خدا شح کے دے مرکب دے دا بخل او دا حرص نا بخل دیتا وئی کس شے در سر دے اگر دا بل نمانے کئے او حرص دیتا وئی چے نور گٹے یا نور زیادہ ہے صدر سر دی باکے کمیں نہ کئے دا بخل دے او نور دے رول کئے دا حرص دے او شحو دا دوارو نا مرکب دے کہ سرے بخیلومی او حارسومی نو دی صفت تشوح ہوئی او کہ نیکی کوئے او پرزگاری کوئے نو اللہ تعالیٰ دے پاگا کارونو چی تاسو کوئے خبردار او ہیچ چری طاقت نلرے تاسو چی انصاف با اکے پا مابین دخلو کی پا محبت کی پا محبت کی انصاف گران برابر والے گران ذکر چی ذرہ خود سلید پا اختیار کی نئی او ذرہ خدا اللہ پاک پہ اختیار کی بھی کہ ابھی خضرت ذرہ مائل بھی او بلتے ذرہ کم مائلی نو داخل ذرہ خدا اللہ پہ اختیار کی نو پا محبت کی دا طول و خضر سارا برابر والے ضروری نہ دے پا حکونوں کی برابر والے ضروری کہ دا اگر کم دا خضر والی حقوق دی دوڑے دا جامع دا خرچہ دا او دا رنگی جمع کول دی خضر والے دے پدی کے برابر ہے کئی او یواد خوخ ادا بولے دیر خوخ ندن پدی گناہگار نہیں ذکر چاہ غصتا پہ اختیار کی نشت در رسول اللہ ہم محبت دا عائشی سر زیادو در نور بی بیانو نا خوب نور بی بیانی پوٹے زیادے کرے نو او تردی پوری کہ کل بیمار شو او پا اغا بیمار کی بیمارے نا وفات شو نظری غختل چی دا زمان دا بیمارے داروزی زد عائشی پا کور کی تیر کم خبیبیان ان نے تپوسو کو چکتاسو خپا نیئی نور کرا خو وار پوار بر آتلما او دا کمی بیبی وارو دا آگا کور کی بوسی دم دوڑے وم آلتا خوڑلاو خدمت وم آگے کو اوز زمان زلق والی چی دا بیمارے داروزی چی دی دا عائشی پا کور کی تیر کم گتا سے اجازہ راکا وی نو دا عائشی کورتا منتقل شم ترسو چی جوڑ شوئے نیم او کنی نم دا غصی وار پوار بجل بی بی مارے حالت کم داری بی بی کورتا بیل بیل بزم ذکر جدا اری بی بی دا شوق بیج دا خدمت ہو کم کنا دا مطلب نہیں چا خام خوا حقوق زوجیت دا کوروالے اگا خبر نا خدا اری بی بی با شوقی چی زدہ خاون خدمت ہو کم پی بی مارے کی دا تیمارداری ز نتاسو پا دی بخفای ہے چی مونگتا دا خدمت موقع را نکرا او دا روزی روی دا عائشی پا کور کی تیر اکڑی لیکن تاسم شوقیانی ہے دا خدمت کولو لیکن خفا کی گئے نا نزو دا عائشی کور تا منتقل شم راغی دا ضرور پا خوشحالی اجازہ ورک او بیا رسول اللہ دا عائشی پا کور کی وفات شوے دے اور آخری جسائے ورکولا نو جسد جسا مبارک اے دا عائشے پہ غیق کے دیو لیوا دا دا عائشے دیر لوئے شان دے دیر لوئے شان معمولی شان نا دے دا عائشے حبیبہ خدا وا حبیبہ رسول وا دا اللہ و سلم محبت زیاد ہو دا رسول اللہ محبت زیاد ہو یواز دا وجہ نہ وچ اغا زوانا وا و خیستا وا اغی کی نزوانے او دا حسن والا ہم خدای ورکڑے ہو و اغا لوی عالم وا لوی فقیح وا اغی کی دیر لوی فقاحت موجود ہو نور صفتو نا او چاگا نور بی بیانو کے نو او دا باز بد قسمت خلق چپ محرم کی ویر کئی دید عائشی سخ مخالف تھی عائشی پشان کے بدرد ہوئی نو رسول اللہ اوی چی دا ظلم محبت خو یا اللہ زمان پہ اختیار کے نشتا عائشی سر میں محبت زیاد دے خوب نور سکی زب فرق نکو ما نو دا ظلم دا مینہ کا زمان زیاد دے نو پدی ما منی سا نو اللہ ننی سی ذکر جدا اختیار کے ندے ولن تستطيعوا ان تعدلون مراد دا ذرپ محبت کے برابر والے مراد فلا تميلوا كل الميل بس مکہ کی گئی وہ خزتا پورا کگے دو سرا کہ پری کے دے بلا خزا کل معلقہ پشان درزن شوی کہ اگر درزن شوی پاتی وی پشتا خاون کی بے خاون آئی نہ آزاد آئی کہ بل خاوندو کی اور نہ دا خاون ساتھی نو بس پمنس کے زڑن دادا دا سے مکوئے دا بڑے لوئے ظلم او کا سلح او کئی او حق او بخی او یا تعلقات خراب شی وینو پمنس کے سوک سلح او کی او پرہیزگاری کوئے نو اللہ پاک بخون کے مہربان او کا جداشی دے یو بلنا نو غنیبہ کی اللہ پاک اریو دا خپل من ساعتی ہی دا وجہ دا فضل اخپلنا ساعت ہوئی کشادہ گئے تا مراد فضل دا اللہ پاک وکان اللہ واسعا حکیما او دے اللہ کہ فراخ دے فضل دا گو او حکمت والا دے فضل دیر فراخ دے او اللہ دا پارا دی اغا سے چاسمانون کی دی او اغا جب از مکہ کی دی او بے شک منگ وسیعت کرے او اغی خلق قطع جور کرے شوئے او اغی تا کتاب مخ کستا سناو تاس تم وسیعت کوما جدا اللہ نے او یرے گے او کہ انکارو کو تاسو او اللہ دا پارا دی اغا سے چاسمانون کی دی او اغا جب از مکہ کی دی او دے اللہ غنی او ستائل شوئے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ کارساز او که اغواری نواب اخری تاسو در زمکن اے خلقو او راب والی نور کسان دیر کسان تباکری دی نور قومن روست دی سگران خونا وکان اللہ علی ذالک قدیرہ او دے اللہ پدی بلی قادر سوک چی ارادہ کئی دا بدلی دا دنیا نشتے اللہ سر بدل دا دنیا و دا آخرت دوارو دوارو والی نوارا ہے صرف دنیا سر اغوار ہے اللہ سر خود دوارا دی او دے اللہ اوریدن کے او بینا اے اغا کسانو چے چا ایمان روڑے دے شای تاسو قائم پاتے کی دن کی پینساہ مندے قوامین بالقسط دا قوامین جمع دا قوام دا او قوام مبالغی سی غدا پوزن دا فعال مندے نو کثیر القیام بالقسط دا ترجمہ داشوا چے شای تاسو ہمیشہ دا پارا قائم پینساہ مندے مبارکی معنی میں اسرا ہوں مکر اللہ کرنا کہ گواہی کا ان کی ہے دا اللہ دا رضا دا پارا اگر کہ پخپل زانی نو پخپل زان گواہی سے تو ہوئی اقرار تو ہوئی نو چھ اقرار ہوکے نو پزان گواہی شو او یا پا مور پلار باندے یا پا قرباؤ باندے کبھی آغا غنی یا فقیر نو اللہ زیاد نیز دے دا آغی دوار ہوتا نو دا آغی دا مالدار ہے او دا غریب خیال مسات ہے گواہی صحیح ورکو ہے نور دا غریب سر امداد کوا خیر خواہی کوا خوب گواہ ہے کہ دا غریب دا غریب خیال امس آتا اور دا مالدار دا مالدار خیال امس آتا رشتے نے گواہی ورکا فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا بس تابیداری مکوے د خپل خواہشات ہو بوقت انصاف کو لوکے سوچ کوا توجہ سر وقت دا دا ان تعدلو کے ان مصدریہ دا اور مصدریہ حینیہ دا مصدریہ حینیہ دیتا ہوئی چھ مدخول نہ مصدر جوڑی او دا وقت او یا دا حین یا دا مدت یا دا زمان یا دا وقت مانا پکی پرسائی ناغیتا مصدریہ حینیہ ہوئی نو تعدلونا عدل جوڑ شو او وقت پکی مراد دے ذکر چھ ان مصدریہ حینیہ دا نو ولا تتبع فلا تتبع الہوا وقت عدلكم فلا تتبع الہوا وقت عدلكم بس تابیداری مکوے دا خواہشات پا وقت دا انصاف کولو کی کہ کل تاسو دا انصاف پا کرسے کینے او دا قاضی پا منصب کینے او دا حکم پا منصب کینے او انصاف دا پارا کینے او چا دا تا دا انصاف دا کولو ذمہ داریہ والا کریوی نو دی وقت کی دا خپل خواہشات و اتباع مکوے دیتا مگو رہے کہ سوک ستا خوخ دے او سوک دے خوخ نہ دے سوک دے خپل دے سوک دے پردے دے سوک دا خپلی پارٹے دے سوک دا بلی پارٹے دے سوک غنی دے او سوک فقیر دے دیتا مگو رہے فلا تتبع الہوا وقت عدلکم بین الناس او بعض حضرات فرمائی جدا انتا جلو دا مشتق دا عدلن ندے بلکی مشتق دا عدولن ندے مشتق دا عدولن ندے مطابداری مکوے دا خواہشاتو انتا جلو چتاسو واورائی تجاوزو کئی دا انصاف نا یعنی ظلمو کئی راغ مانا ہم جڑی گی خود تا جلو متبادر مانا دادا چلتا مشتق دا عدول نہ دے بلکہ دا عدل نہ دے نو متبادر مانا جڑی گی نسلہ غیر متبادر مانا کہے و ان تلو او کتا سو کاغش ہے یا مخم واڑا ہو کاغش ہے دا مانا چے پورا انصاف ہونا کہے او تو رضو دا مانا چے انصاف اڑو بالکل پریز ہے نو اللہ پاک دے پاگے کارونو چی کوئے تاسو خبر اے حق کسانو چی ایمان روڑے دے آمینو باللہ قائم پاتشے پا ایمان روڑلو باندی پا اللہ اپا رسول اپا کتابونو چی نازل کری دی پا خپل پاگا کتاب چی نازل کری دے پا خپل پیغمبر اپا اغا کتابونو چی نازل کری و مخی دے دینا اصو چنکارو کی دلانا و دا فرشتو دلانا و دا کتابونو نا و دا رسولانو نا دروز دا آخرت نا دے گمراہ شو پا سخت گمراہ ہے بعید آمان شدیدہ تا تما بیان کرے دے او بار بار میں کرے دے کہ صیغہ دے فعل کل بقائی فعل دا پارا رازی دلتا اجا ایوہ اللذین آمنو آمنو دا بقائی بقا علی الایمان دا پارا دے اے اغا کسانو چا ایمان روڑے دے آمنو قائم پاتے شے پا ایمان چرتا منز کی پرین دے قائم پاتے شے پا ایمان چرتا منز کی پرین دے بے شک اگر کسان چی ایمان نے روڑے دے بیا کافر شوی دی بیا ایمان روڑے دے بیا کافر شوی دی بیا زیاد شوی دی پا کفر کے زیاد شوی دی پا کفر کے سمانا دا یعنی بیا مڑ شوی دی پا کفر بانے سوچ کوئے خبر ہوتا بیا مڑ شوی دی پا کفر بانے نو ندے اللہ چی بخانا ورتاو کی ذکر چی کافر خونا بخی چی پا کفر مڑ شی او ندے اللہ یعنی ولا یرید لیہدیہم او ارادہ نہ کہی چھو اخی دیتا لار دا جنت امام راضی وئی چھ دلتا چھ وئی چھ ایمان راوڑی بیا کافر شی بیا ایمان راوڑی بیا کافر شی بیا پا کفر کے زیاد شی جو دی نا تعداد مراد نہ دے کہ دو زلہ مومن شوئے دے اور دو زلہ کافر شوئے دے بلکہ لا کنایہ دا تردد نہ دا ایمان راوڑی بیا کافر کی گی بیا مومن بیا کافر دا اشارہ دا چدا سڑے تردد کی مبتلا دے شکل یو شانی کل بل شانی نو دا تردد نہ خدا یعنی ان الذین یترددون لم یکن اللہ لیغفر لہم لکه بل ځای کې جوی چې مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله هؤلاء نو دا کنایا دا تذبذب او دا تردد نه دا لکه چې بل آیت کې ورته مذبذبین ویلی دي. مؤمنانو سره یو ځای شي نو ایمان راوړي، کافر لور شي نو کافر شي، مؤمن لرا شي نو بیا ایمان راوړي، بیا کافر لور شي بیا کافر شي. نو دا دے لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک دیتا تذبذب او تردد وئی. نو مطلب دا آیت دا دے چی مذبذبین با دوزخ کی وی، او مذبذبین پدے تذبذب چی مرشی و کفر مرشی توبہ و نباسی نو اللہ پاک مدین نبخی او زیر ورکا منافقانو تا چشتے دی دا پار درناک عذاب. حقا منافقان چی دی نسی کافران د ځان د پاره دوستان سیوا د مؤمنانو نه د منافقانو غنی نخی دی، یواز دا نخ نه ده خو په نخو کې یو نخ دا ده چې دوستی به د کافرو سره. آیا دی لټی کافرو سره عزت چې کافر زورور دی نو چې هغه سره دوستی او ډله وکړو نو زه به هم زورور شم، اگر عزت مند دینے سے وہ عزت مند شم. عربی کی عزت غلبی تو ہوئی دا دا پختو اگر عزت مراد نہ دے والے تاسو اگی سر العزت و غلبہ کہ اگر غالب دین لو منگم غالب شو سکے دا غالب مر گرے بے من نو داستا گمان غلط دے غالب خو اللہ دے. فَإِنَّ الْعِزَّتَ فَإِنَّ الْغَلَبَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا غلبہ طولد اللہ دا پارا. مستدرک دا حاکم کی یو روایت دے کہ حضرت عمر فاروق پخپل دور خلافت کے یو خط علے گو ابو عبیدہ بن جراح تا چداد شام حکمرانو دا فتح نبات او شام فتح شوی ہم دا ابو عبیدہ پلاس دے اوورتے اوی دا شام حاکمو ابو عبیدہ نخط و تولے گو دا مدینینا حضرت عمر کہ کنتم اقل الناس فکثرکم بالاسلام وکنتم ازل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام فمهما تطلب العزت بغیر اللہ یذلکم اللہ یذلکم اللہ. شام کی چونکہ عیسائیان ڈیر و ڈیر مالدار زورور خلق اگر کہ فتح شوی ہو نو حضرت عمر دا آغی حالات و مطابق و دا نصیتوں کو نو اریو کس تا بل بل خط کو نشی لے گلے نو دا علاقی امیر تے خطو لے گو جو ٹول با پی خبر ہے وہ اخبر ہے وہ معمل کا ہے. حضرت عمر وی تاسو لگوے اللہ ڈیر کرے دا اسلام پر ذریعہ ابتلا کے خواقی مسلمانان ڈیر لگو کر اللہ ڈیر کر او تاسو پٹول و خلقوں کی ڈیر کمزوری وے اسلام پر ذریعہ اللہ تاسو عزت یعنی غلبہ ور کر او داد انن شام و فلسطین بنے تاسو حکومت کوئے. ذکر جب وہ عبیدہ پا وقت کے شام اور فلسطین عاملو حاکمو نو ہر زل ہر وقت کی تاسو بیا طلب د عزت کوئی د غیر اللہ پا ذریعہ د بل نہ عزت غواڑی او چې د بل زور ور سره مرګتیا او کی چې زبین غالب شم نو الله به تاسو ډیر ته کمزورې کی دا کتلی شی فتح په شکست بدل بیا به کمزور. دے پاکستانیان خدے ذلیل کڑی پدی گی کہ اللہ فضل کو پاکستان جوڑ شو اور فتح حاصل شو اور پخوا دے پیرنگیان و ماتحت جون تیرو دے ذلت اور کہ ہندوان و سروے ہم دے ذلت جون دو اور پیرنگیان و ماتحت ہم دے ذلت جون دو. اللہ فضل کو مسلمانوں نے کوشش ہو کو اللہ فضل نہ کرے نہ پہ کوشش نہ سکی گی اللہ فضل ہو پاکستان جوش ذلت د ژوند نه خلاص شو. لیکن دی بیا د امریکې سره تعلق قائم کو چې هغه زوراور دی او د هغې په ذریعه چې زمونږ هم زوراور شو نو الله ذلیل کړل او دی حالت ته ورسېدل چې اوس واجپایی تا دا پرویز روزانہ منت کئی چھ مذاکرہ ہو کا مذاکرات ہو کا مذاکرات ہو کا مذاکرات کا کہنے سب ہوئی خو مذاکرات خواہ خدا خو نہ ہوئی چھ کشمیر بتا تفریح خو کچھ لو کچھ دو بنے وہ مذاکرہ ہو کی خو سے چل والبا کئی دا خواہ خواہ نہ کئی وہ مذاکرات ہو بانے چھ کشمیر بتاتا والا کی نبیہ خود مذاکرے سا حاجت تے خود اعلان بہو کی چھ مقبوضہ کشمیر کے استصواب رائے کہو او دا کشمیریاں نہ تپوس کہو بل خبر اب اخلاص ہے مذاکرات ساجے دا خواہ کئی نہ کدا کول نہ بیم مذاکرات آغا وی نہ کو مذاکرات دی وی ہوئے کا نو آخر کار باغا آمادہ شی نو چھ آمادہ شو نو دی وی مگا فتح حاصل کرا دی مذاکرات تا آمادہ کول با بیا پلا فتح گنی چھ مگ دیر کامیاب شو نو چھ مذاکرہ ہو کی نو بس تقسیم بیا یا با کشمیر تقسیم کی یا سبل چل وال بس کئی پاکستان کیا والا کئی خونا اخبا والا کی پا جہاد بان نو دا دا ذلت یو مثال دے او نورم دیر دا ذلت مثالونا دی نو حضرت عمر دا خبر صحیح کرے وا چی من کمزوری ہو اللہ دا اسلام پا ذریعہ زورور کرو منگا لگو اللہ دا اسلام پا ذریعہ دیر کرو نو اس دا عزت و غلبہ دا اللہ نہ غواڑے او دا بل چاپ ذریعہ زان دا پار عزت و غلبہ مغواڑے چی دا زور ور سر مرگرے شم چی زبم زور ور شم اگر کیا اگر زور ور چی دے کافر بھی او دشمن اسلامی نو دا مسلمانان نن زلیل پا دے وجہ دی صدانا چی دا کافران دا اللہ جو خوخ شوی دی ہمونگا خوخ نیو کافران خود اللہ خوخ ندی مومنان ایک وقت دی خو مومنان دا ایمان تقاضا نہ پورا کئی نو دا کافر اور لان راولی چ ذلیل اور رسواش عذاب ور کئی نو عذاب یو اد دیتا خو نو چ کانی یو وری گی کلا کانی وری یا کلا ولا طریقہ بنی عذاب ور کئی جو مونگلا پئی طریقہ عذاب ور کئی جنہ پسمرا حالت کی دا ٹولی دنیا پا قومونو کی دا پاکستان سے وقار پاتے نہ ذکر چی دی عزت دا غیر اللہ نگواری او دا دا منافقانو نخدا دا طول آیتون منافقانو بارکی دی وقد نزل او حال دا دے چی نازل کرے دے اللہ پا تاسو بندی پھر کتابی پا خپل کتاب کی یعنی پا قرآن کی دلتا کتاب نا قرآن مراد دے چی سو وقت ان دا خبرا چی سو وقت کی واورا تاسو دا اللہ آیتونا کہ انکار کے دیشی دے دینا پا مجلس کے او ٹوکی کولیشی پا آیتونو پوری پا یو مجلس کے تو پس مکنے تاسو دا اغی سرا دا اغی ٹوکی کونکو سرا تر اغی پوری یخودو چاگی بحث شروع کی فی حدیث غیری ہی پا بلا خبرہ کی نو بیا دا کافر بینو دا غصرہ کیناستل سمنہ نبی بیا خیر دا کینے خوچ آغی ستا پا دین پوری ٹوکی کئی تو اثر خواہ کیناستی اگر کی پخبر تا ٹوکی نہ کئی خطب دا آغی پیشان پیش دی آیت دا کم آیت نے چی قرآن شریف پا دیزے کے حوالہ ورکڑا چی دا خبر اتاس تو ما پا خبر قرآن کی کتاب کے نازل اکڑی دا آغا دا سورت انعام آیت نمبر 68 دے اتش پیتم نمبر آیت دا سورت انعام اگو رہے آغی کی دا حکم بیان شرے دے چی کل پا قرآن پر ٹوخی کی گی نا آغا خواک مکی نا تماشا مکو کہ منہ کولی شیخو منہ کا او کہ دا طاقت تے نئی نو پاسو چا دا بل خوالات شا انتا تماشا خو مکو بخبر دین غیرتو کا و یو مجلس کے استاد اپلار بے ذکی کی گی نتا غا مجلس کے نکے نی او چید اسلام بے ذکی کی گی نو خیر دے و ایدہ دا ہر چا اخبر اخبر کار دے زیب بے ذکی خو نورو کر دا ما خو ندر کرے نو تو سرخواہ کے ناس دا پارا ہو ہاں کہ ناستے خوش رد کئے دردید کئے بیا گناہگار نہیں بیا گناہگار بیا کہ ناستے ہم گناہگار نہیں بیا خدا جہاد وکړو چې رد به وکړو. په سملے کې د سند یو سړی انگریزی کی تقریر کو خل ترجمہ وسرا اور لکھی گی نو آواز اسلام دس پکوالی خبر آواز اسلام خلاف دا کفر خبر ہوا نظر تقریر من کے پاس دم نہ اسپیکر ماتا ہوئے کہ اس کو اپنی یہ اس کی رائے ہے تو آگا خبر ہوا اور چستان نمبر راشی نہ لبا خبر آ کرے نما و تدا آیت صورت انعام بیان کو کہ ماتا اللہ ویلی دی جو کم مجلس کے چھ اسلام پر ٹوکی کی گی التبا نہ کہنے اور یا برد کہے نو دا غی خود پریدم نا دا خود حق بیانول دا پار راغلے من دلتبا حق بیانو ما لیکن چھ رد میں پدی اکنو زبا دا گناہ نخلاص شا نور خود من اکو لے نش نو یا با غزے کے پاسے وائی بچ دا خبر غلطا کئی او یا با دا غزے نا پاسے ہو زیبا دا حکم دے پا قرآن کی کم دے کے دے سورۃ انعام آیت نمبر 68 کے دے اتش پیتم نمبر آیت سورۃ انعام کے دا حکم بیان شوے دے اور دلت سورۃ نساء کے وقت صرف حوالہ ور کرے سورۃ انعام دا سورۃ النساء نا مخ کی نازل شوے ہو دا مدنی سورت دے اور انعام مکی سورت دے دے مدنی سورت کے دا مکی سورت حوالہ ور کرے فلا تقعدوا معهم نمکین اغی سرا حتی یخوضوا فی حدیث غیر ہے در اغی چی دی شروع کی ونور خبرو کی بے شک تاسو چی ہے ازم مثلہم فدغ وقتی دا اغی پشانتے بھئی ہے وگناہ کی اگر کی دا تو قطع ندی کری بل کری وگناہ کی بتا دا اغی پشانتے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا اللہ جمع کو ان کے دے منافقان و کافران لرا پا جہنم کی طول لرا اغا کسان چہ انتظار کی استاس و ببارہ کی ہم اللذین دا منافقان اغا دی چہ انتظار کی استاس و ببارہ کی قطع ستا غزال تلیئے ندی انتظار کی نکوی تا ستا پارا فتح دا اللہ دے جانب نا جدی وئی چہ آیا مگا نو تا سرا زتا سر نمازے کی شریک نو ما نمازے کی خواہ شریک ہو ندی کی غنیمت کے معلوم ہے سارا کا او کبھی دا کافر دا پارا حصہ دا غلبی او مسلمانانو تا التا چرتا سو تکلیف رسی دلی وی او کافر غالب شوی وی نبیا دے کافر تا زان رسائی او آگا کافر تا وی جی ظاہر کی خوزو دا مسلمانانو پا ڈالا کیوں ما خوزمان ظلو خطا سراؤ اور پفلانی زی کہ منگ مسلمانان با تاسو بانی غالب شویو خما تاسو دا آغین اخلاص کرائی اما دلی توجہ بلخواہ گرزو دا نزا خود دلیل شو جزستا مرگر ہے وانا ما سر ہم تو امداد کوا او دا سنگو چی فتوحات تا حاصل کری دی زمان پکی حصہ دا آغا تا بیادا بلسانی خبرہ کل وقالوا وای کافر تا چی علم نستحویذ علیکم آیا منگا غالب شیوی نو پتا سبانی این زمان دا ڈالا مسلمانان کنا زان زکا یادی چی دے مسلمانانو کے شامل دے کنا منافق آیا منگ غالب شیوی نو پتا سبانی ونمناکم او آیا منگ تاسو بچکڑی نوے دا حملے دا مومنانو نا سچل میں دا سے اختیار کرے وہ چی تا دا حملے نا بچ شو دا جاسوسان خوبیا مختلف طریقے اختیار ہی کنا دا خپل دوستان دا بچکولو دا پارا نو دوام سے طریقے اختیار کری بھئی نو آگے تا اشارہ ہوگا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا بس اللہ با فیصلہو کی استاسو پا منس کے برز دا قیامت کی او ہر چلی ندے گردولے اللہ دا کافر دا پارا پا مومنانو بنی سبیلا غلبا لار دا غلبی دلتا یو سوال رازی چی ہیت چری ندے گرزول اللہ کافر لرا پا مومنان بانی سبیلا لار دا غلبی لیکن منگ ہو گورو چی کلا کلا کافر غالب شی او دا رسول اللہ پا زمانہ کی ہمو دا خلافائی راشدین پا زمانہ کی ہم کلا با کفار غالب ہم شو او ننم منگ گورو او دلتا وئی چی ہچرے با اللہ ننے گرزول کافر دا پارا پا مومنانو بنی سبیلا غلبا دا سبیل دا غلبا مراد دا دی دو جواب دی بلکہ دری جواب دی مشہور جواب اکثر مفسرین خدا کرے گا جو لن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین یوم القیامت سبیلا دا صیغہ دا مضاری دا او دین مخی دا قیامت ذکر دے اور سیاق سباق پا گورا جو کم مانا لذر ترجیح ورکوم دا غد دلائل بیانو ما دا دنیا دا مقابلی ذکر دی آیت کی نشتا اگا دے نمخ کی خوشتے چی قالو علم نستحویز علیکم و نمنعکم من المومنین افا ان کان لکم فتح من اللہ قالو علم نکم معاکم لیکن دا قریبی جملہ چی پدی آیت کی دا نفاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ستاسو او دی منافقینو چی دا سوک دا خبر کئی چی مخت ذکر شوا مومن تو ایستا مرگرے ما او کافر تو ایستا مرگرے ما نستاسو دی کافرون منافقانو پا منز کی با اللہ فیصلہ قیامت کی کئی او دا قیامت فیصلہ دارا چی دی با جنت تا بوزیا با دوزخ تو جن لن جو فیصلہ شوا قیامت ورز تسریح او ہچری با اونا گرزی اللہ دا قیامت پر وز کافر لرا پا مومنانو بانی غلبا کہ کافر اچت کی و مومنان اخکتا کی قیامت پر وز زب اللہ ہچری نکلی او یقینا با نکلی ذکر ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدہ کرے دا کہ مشرکان با جنت تنلے گم او وعدہ کرے دا کہ مومنان با جنت تزی یا قبل العذاب یا بعد العذاب دا وعدہ کرے او ان اللہ لا یخلف المیعاد نو ہچری با اللہ کافر پا مومنانو لغلبا ورنکی با قیامت کی اس تل تک سوکوئی جی دا قیامت تکے خونشت تا دا کم زینا معلوم کو دا وسر متصل لکلے دے کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ متصل وسر لکلے دے نو دا ذکر ما وسر اولگاو چے ولن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیل صحیح جواب گورے دا دے پر آیت امام قرطبی وئی چددی معنی دادا چی یوم القیامت یوم الحکم قضا قال ابن عباس قال ابن عطیہ و بہذا قال جمیع اہل التاویل ابن عطیہ غرناطی پر تفسیر المحرر الوجیز کی لکھی چی اکثر مفسرین دا معنی کرے او دے ابن عباس نمبر وی او غرم دقا دا ذکر سیاق کلام سلام دغا مطابق دل دل قیامت ذکر دے دیم جواب دا دے کہ ہجر با انگر زی اللہ کافر لرا پا دی دنیا کے پا مومنانو بنی غلبا حکم غلبا اغا غلبا چی داغی پا نتیجہ اسلام بالکل دزمک دمخ نہ ختم شی او مومنان او مسلمانان پا دنیا کے اروپاتی نشی دا سے اللہ نہ کرے کہ یو علاقہ کی مسلمانان کمزوری شی یو مرچہ کی شکست اخری خو ام با دنیا کے کدی کلی نہ رو ختم ام کی ٹول مسلمانان بل کلی کی با موجود ہے دا سے غلبہ کافر اللہ نور کئی چی دے اسلام او مسلمانان دزمک دمخ نہ بالکل ختم شی او دا یقینا ندی شیوی اور نبا کی گی ترسو جی قیامت راغلی نہیں ذکر چی رسول اللہ ویلی دی جی زمان پا امت کے بحق من قائم دل موجود ہے لا یجعل لهم سبیلا یمحو بہی دولت المومنین ويذهب آثارهم دا سے غلبہ بنور کئی کہ دا مومنان و حکومتنا بالکل ختم شی او دا مومنان و نخی نخانی اڑو ختم شی او دنیا کی امت مسلمہ سو گڑ پاتے نشی وقت قیامت نزدی پوری دا سے اللہ نہ کئی کلب غالبی کل مغلوب کل ذلیل کل عزیز او کل خوشالا کل خپا کلب اللہ مومنان اللہ سزاور کئی چی ذلیل بے کی لیکن دا اسلام ختمو لے نشی مومنان ختمی گی بے شک منافقان دھوکہ ور کئی اللہ تا او اللہ پاک با سزا ور کی دیتا دے دھوکے او چے ادری کی مازتن ادری کی بڑے حال کے چے سستی یراؤن الناس او دی خودنا کئی خلق تا دخ پل مز نہ یادی اللہ مگر لگ مذبذبین بین ذالکا او دی زڑن دی پا مابین دے ایمان و کفر کی الزبزبتو الاسترابو مذبذبین مانا مضطربین مضطربین الزبزبت الاضطراب ہر سوک چی اللہ گمراہ کرے اور توفیق ولور کرے نہیں تب ہجر بیا نمو میں داغد پارا سبیلا لار دا ہدایت چی پنے غلار روان کی تنش روان ہو لے اے اغا کسانو چی چا ایمان روڑے دے منی سے کافران دوستان سوا دا مومنانو نا آیا ارادہ کوے چی اگر زوے اللہ دا پارا پخپل زان بنی دلیل خکارا دا خو بخکارا دلیل بھی استا دوزخ تا دلی گر دا پارا استا دوستی دا کافر و سر بے شک منافقان فل منافقان بلاندنے طبقبت کی بئی دا اورنا فی الدرک الاسفل من النار بلاندنے طبقہ کی بئی دا جہنمنا یعنی دا جہنم پویخ کی جنت کی درجات دی اپا دوزخ کی درکات دی خودی تا درکات ہوئے واغی تا درجات ہوئے نور مطلب یہ ہوتا ہے لاندنے طبقہ و پاسنے طبقہ و درمیانی طبقہ دا پا جنت کیم دی و دوزخ کیم دی و اسے دا قرآن پا اصطلاح کی آغی تا درجات ہوئی دا جنت آغی مختلف طبقات ہوتا او دا دوزخ آغی تا درکات ہوئی جدا نم کے فرق راشی ولن تجد لهم نصیرا الدرک الاسفل بیوت لها ابواب تطبق علیہم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر در کے اسفل لادنے طبقہ دا دوزخ دا سا کورونا دی باغذے کے کوٹی دی چی دروازے لری خود دروازے با دی پسی بندی وی نو اور با دی دا لاندے ہم بلی گی اور دا پاس اب ہم بلی نو دا اور دا لمبو پا منز کے بلی نو دا در کے اسفل دے مانا دا دا چی شدید عذاب زیدے دا دا منافقانو دا پارا دے خو یاد لرے چی دا اعتقادی منافقین دی عملی منافقین ہم دیر ناکار خلق دے او دیر بدبخت خلق دے او دا غی دا پارا ہم شدید عذاب دے لیکن اغا ہمیشہ پا دوزخ کی بنائی او دا تقریر تا تما کرے او چی اعتقادی منافق ستا ہوئی او عملی منافق ستا ہوئی او دا خدا اغی کسانو ذکر دے چی دا دا ٹول نزیات عذاب کی اختبئی نو دا اعتقادی منافق منو چی پزرے کے ایمان نو اپا جبا بیچ ایمان مارا اوڑے او عملی منافق آگی تا وئی چی پزرے کے مومن وی خوکار دا ایمان خلاف کئی نو اغا حقیقت کی گناہگار دے خو منافق وطم ویلشی ذکر دورنگی دا الا الذين تابوا سوا دا اغی کساونا چی دی تابو را گرزدلی بی دا خپل نفاقنا او اصلاحی کنی وی واعتصمو باللہ او منگولی خکنی وی با دین دا اللہ باندے و اخلصو دینهم للہ او خالص کنی وی عبادت خپل اللہ دا پارا دینهم مانا عبادتهم نو دا کسان دا مومنانو سر بی دا با در کی اسفل کی نئی اگر چی بغا منافقانو کچھ توبے اوی اسطلا نو دا با بر جنت کی اگر کہ بہا منافقان پاتے شوی والت توبه وشتل الا الذين تابوا وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زرده چې وربکی الله مؤمنانو ته لوی اجر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم سکئی اللہ تاسو تا پا عذاب ورکولو بانی که تاسو شکر ادا کو او ایمان امرولو مانا دادا چی دا اللہ پاک عذاب نور کئی که تاسو ایمان رو او دے اللہ پاک شاکرن قبل ان کے استاد عمل علیمہ پویدن کے استاد پنیت شکر دا انسان دا دے چ انسان دا اللہ دا نعمتونو شکر ادا کئی اگا دا دے چ دا اللہ عبادت کئی او اللہ پاک دا خپل بندگانو دا عمل شکر ادا کئی نہ دا انسانانو دا عمل کم شکر چ اللہ ادا کئی نہ دا اللہ شکر دا دے چ اجر ور کئی دا بنی آدم شکر عبادت کول دی او دا اللہ تعالی شکر اجر ور کول دی نو اللہ دے قبل ان کے دنے کو او پوید ان کے او اجر ورک ان کے او قدر کو ان کے مخ کی ہم دا گناہوں نو ذکر کرے ہو نو اغا سلسلہ کے ہم ورپسے فرمائی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء نخو خی اللہ پار خکارا کول دا بدائی دیو انسان نخوخی اللہ خکارا کول دا بدائی دا یو انسان یعنی غیبت نخوخی اصلاح کوا کوشش کوا امر بالمعروف کوا نہی عن المنکر کوا تربیت ور کوا اغا غیبت مکو سوا دا اغا صورت نا چاہی کی جائز دے چی دا اغی تفصیل تا تا بیان شوے ہو نخوخی اللہ خکارا کول دا بدائی من القول ذا خبرن چه بدا خبر اختارا کول اللہ نخوخی الا من لیکن جائز دے دا آغا چاہ دا پارا چه ظلم پیشوی دا مظلوم بیا دا ظالم دا ظلم ذکر دا حغن پشی شاہو کی دا غیبت گناہ ندا ذکر چه دا دا خپل حق دا حاصل اولو دا پارا دا او ظالم نا دا زان دا بچکولو دا پارا دا ولی که ظالم ظلم کئی او دے چاہتا ذکر نہ کئی نہ داغین بخلاصی کی سنگا خو یا وجہ کلی خلق ہوتا وئی چہ ما دے ظالم نہ خلاص کئی او یا وجہ تقاضی رضی نہ داغا ظلم پشی شاہ کوئی بیان کو او عیب پشی شاہ بیانول تا غیبت وئی مگر دا غیبت جائز دے ذکر چہ دا مظلوم دا ظالم نہ دخلاصولو دا زان دخلاصولو ذریعہ دا دا کا ذکر نہ کئی وہاں پہ ظلم جاری ساتھی سوچ کوئے خبر ہوتا جمہور مفسرین جدی آیت دا مانا کئی چکم دا تما اکرلا مظلوم دا ظالم شکایت پشیشا کولشی دا روا دے اور نور دا چا بدی پشیشا بیانور اللہ نخو خی تو غیبت مکوئے البت ظالم غیبت جائز دے ذکر دا ظالم دا غیبت نہ بغیر اگر ظالم نہ سڑے زان بچ کو لینشی بعض مفسرین دلتا یو بلا مانا کرے دا چھ نخو خی اللہ پاک خکارا کول دا بدی خبری یعنی نخو خی اللہ پاک دا کفر خبر اگرچہ اس تا عقیدہ صحیح وی کچھ پا جبا دا کفر خبر کئی ندام اللہ نخو خی الا من ظلم الا من اکرہا سوا دا اغا کسنا چه زور شوی وی پاغی بندی او دا بل دا یرنا دے کلمہ دا کفر پخلے اوئی او زرک عقیدہ برابر ای نگناگار ندے الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان بعضی حضرات دا مانا کرے دا لیکن دا مانا البحر المحیط کے ابو حیان اندلسی دا بعضی علماؤنا دا معنی نقل کړی دا چې الا من ظلم الا من اکره او الجهر بسوء من القول نا کلمه د کفر دا کلمه د کفر الله نه خوخی سوا دا غینا چې زور وشي پتا باندې ندل تکي روا ده خو په شرط دي چې عقیده برابر وي خدا معنا خلاف ظاهر دا او دا معنا خلاف د مسلک او د تفسیر د جمهور نه دا صحیح نه ده او دے اللہ پاک اور دن کے او پوئی دن کے کہکارا کوئے نیکی یا پٹوئے یا معافی کوئے دا بدین ان اللہ پاک دے معافی کون کے او قدرت لرون کے بے شک اگر کسان چھ انکار کئی دا اللہ نا او دا رسولانو نا او ارادہ کئی چھ فرقو کی دا اللہ او دا رسولانو پا منز کے چھ اللہ منی او رسول نمانی یا یو رسول منی بل نمانی او وائی دی چھ مگا ایمان راولو پا بازو انکار کئی دا بازو نا او ارادہ کئی چھ انی سی دی پا مابین دا ایمان کفر کئی او درے ملارو دا کسان چې دی عمدی کافر دی پرشتیا و سرا او تیار کړی دی د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په الله په رسولانو او فرق نه دی کړی په مابین د هیچا کې د دینه په ټولو ایمان راوړی دی نو دا کسان چې دی زر د جور بکی دی ته الله پاک ثوابونه دی او دی الله پاک بخونکې رحیما مهربانا تپوس کئی استانا کتاب والا چه نازل کا تپدی بنی لکل ہے کتاب دا آسمان نا او لکل ہے خونے دے راغ لے نو تپوس کرے او دید موسیٰ علیہ السلام نا اکبرا لڈیر غط خبری ان لڈیر ناکارا خبری من ذالک ددینا چی ویلیو چو اوخا یا منگتا اللہ پاک کارا نو رسول اللہ تعالی تب صبر کوا دین سخت ناکارا خبرم پا خواہ خلقو کرے دا نو پس نیولیو دی اسوائی قطو تندر یا چغی په سبب د ظلم د بی او بیا دی نیولې اوس خیب خدای باندې پس دا غینې چې راغلی او دې ته دلیلونه لیکن موږ معافی کړو د دین عن ذالک د دې جرم نه چې کله توبه وښتله سوچ کا چې کله توبه وښتله او توبه دا وا چې مشرکین له سزا ورکړه او ورکړې موږ موسی علی السلام ته دلیل ښکاره او چت کړې موږ جریر پاسه کو هیتو غر د تو یو غر تور غر تا وی او چت کرے او منگ دیده پاس اتور غر دا غر یو حصہ آجو کم خواک دینا ستو بی بی ساقهم پا سبب دا پار دا وعدے دا دوی او ویلی او منگ دیتا چی داخل شے دروازے تا پا چی عاجزی کا ان کی ہے او ویلی او منگ دیتا چی زیادہ مکوے پا بار دا رز دا خالی کے میان منی سے او آغست و منگ دا دینا وعدا تینگا پس په سبب د ماتولو د دیوانې خپل وادي لره په سبب د کفر د دیوانې د الله د آیتونو نه او په سبب د وجلو د دیوانې پیغمبرانو لره بغیر د حق نه او په سبب د ویلو د دیوانې چې زمونږ زړونه پټ دي په پردو کې بلکې مهر لگولې دی الله پاک د دې په زړونو باندې د دې د کفر عنادی په وجه نه پس ایمان نه راوړي دوی مگر لګ او په سبب د کفر د دیوانې او په سبب د ترلو د دیوانې په مریم باندې لوی دروغ دا دی جرائم دی او اغا جرائم پا نتیجہ کے دا ذلیل او رسوا شو او پا مریم بنے لوی دروغ دا ترلیو چا غویلیو چا دا بدکاری کرے دا او دا غین زوی پیدا شوے دے نعوذ باللہ من ذالک سبحانکا حاضر بہتان عظیم اللہ نے داڑی دی ہے جو حضرات حجامت کرتے ہیں کیا تغییر خلق اللہ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے اور اسی طرح داڑھی منڈوانے والا بھی گرخ ان کے گناہگار دے دقے جواب دے تغیر و خلق اللہ کی شامل دے یا نہ دے دار و تفوس مکوا احادیث و صحیحوں کے راغلی دی کہ رسول اللہ وی گرہ اگدا کہے نو کہ رسول اللہ وی گرہ اگدا کہے او دے خرئی او یا دمرے لنڈئی چ پشان دخرے لوی نہ دے گناہگار دے نہ گناہ مکوا کسو کے کئی نو اغیتم نصیحت کوا پا نرمے سرا او دا سے سپکوائے ما کیا غیلم اللہ توفیق ور کی او تغیر خلق اللہ کے داخل دے یا نہ دے دا تپوس دے بیزے دے دا تپوس دے بیزے دے کہ تغیر خلق اللہ کے شامل نہ دے ہم گناہ دا او کہ شامل دے نو ہم گناہ دا ولی گناہ دا ذکر چھ رسول اللہ بھی گیرہ اگرہ کہے دا تا دوره خبر نوی چه گیره پر خود لازم دی چه تپوس دیو کو اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دي يهوديانو جرائم بيان شوي دي مخك آياتونو كي جداغي پا وجا دا ذلیل شوی او رسوا شوی دی او مقصد دا دے چه مسلمانان دے جرائم و نزان اساتی کنی دی بهم ذلیل شوی نو پا دی جرائمو کے یو جرم دا بیانی چه وقولهم انا قتلنا المسیح دا عطف دے فمخ کی بکفرهم وقولهم بنی یعنی وبسبب قولهم او پا سبب دی خبری ددوی کی باندی پا سبب دی وینات ددوی کی پا سبب دی پا سبب دی وینات ددوی سرا چی منگ وجل دے مسیح عیسیٰ د مریم زوئے چه دا دا اللہ رسول دے دا دا دا دعوی مطابق کنی دا یہودیان خوی رسول نمانی خدا اللہ رسول دے بزامی ہی دا دا دعوی مطابق دے دا اللہ رسول دے خمانگ وجل دے اللہ وی حال دا دے چه ندے وجل دوی عیسیٰ علیہ السلام او ندے فانسی کلے دوی دا عیسیٰ لیکن شبہ پر ہوتے دا لہم دیتا اور بل سرے دی فانسی کرے دے اگر عیسیٰ پر شکل بنی اللہ جوڑ کرے او دا پارد دے چھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ آسمان تا چطول غختل دی وی چھے منگ عیسیٰ وجلے دے اگر بل سرے دیتا شبہ پر ہوتے دا او بے شک اغا کسان چی اختلاف کرے دے اغوی دے دپا بارا کی نو البتا پا شک کی دی دے عیسیٰ پا بارا کی او نشتے دی دا پارا دے عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کی من علم صحیح علم سوا دا تابدارے دا گمان نا چھے گمان کئی چھے منگ وجلے اور حال دارے چھے ندے وجلے دوی عیسیٰ علیہ السلام یقیناً پا یقینی وجلو سرا بلکہ اسے خیالی قتل دے دی خیال کرے دے اور تصور کرے دے چھے منگا وجلے دے اور شبہ کے مبتلا دی اور یقینی وجل خو ہر سو پیجنی چے پاغے کے خوشک بیا نہیں وما قتلوہ یقینا وما قتلوہ قتلا یقینا دا یقینا چے دے دا صفت دے اور موصوف دے مقدر دے چے قتلا دے وما قتلوہ قتلا یقینا اور بازی وائی چھ دلتا وما قتلوه یقینا معنا دادا چھ وما علیموه علما یقینا نپوئی گی دوی پا حال دا عیسیٰ علیہ السلام بنی پا یقینی علم سرا بلکہ محض تصوراتی او خیالی خبری کئی نما قتلوه دما علیموه پا معنا بنی ہم کلام دا عربو کے راغل دے و استعمالی گی اگر کدا مشہور مانا نہ دا خدا دا چ استعمال دے دی پا علم کی علم پا مانا کی شوے دے لسان العرب کے ابن منظور افریقی و مادہ قتل کے او معانی القرآن کے فرائی نحوی کہ معانی القرآن دا کتاب دے تفسیر دے دا فرائی نحوی دوارو لکلی دی کہ تقول العرب قتلت الشیء علما اذا استقصى نظره فيه وی عرب وی کہ ما دا شے قتل کرے دے پا علم سرا او دا شے ما قتل کرے دے پا علم کے او دا دی معنی دا قتل تو شے ادائی چتا دا اغسیز پورا حقیقت معلوم کری وی او پاغی کتا انتہائی غور فکر کری وی نو اغید پار عرب وی چا قتل تو شے علمن دا محاورہ ابن منظور پو لسان العرب کے ہم نقل کرے دا چد لغت کتاب دے او دا محاورہ امام فرائی نحوی پا معانی القرآن کے ہم نقل کرے دے چد دا اغا تفسیر دے او اغا اس چاپ شبے دے ادری و جلدوں کے چاپ شبے دے نزادوار خا ماہرین دی دا عربی لغت کنا نپدی اعتماد پکار دے کہ قتل دے علم پا مانا مرد او دا محاورہ او دا قول قرطبی تفسیر قرطبی کی ہم نقل کرے دے خود ترجیح والا ورکرے نندا نو ترجیح و تزم نورکو ما خود صرف دا بیانو ما چا عربی جبا کی دا مانا ہم صحیح دا او بازی اکابی رو کرے دا وما قتلوه یقینا وما علموه علما یقینا نپوئیگی دید عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کی پا یقینی علم سرا محض خیالی خبری کئی لیکن غر مانا حق دا چکم جمہور کرے دا چاگا دا قتل مشہور مانا مراد دا دا بلا مانا خو صحیح دا لیکن مشہور نہ دا نو غیر متبادر مانا اختیارولو تا ضرورت سدے کہ ارکلا متبادر مانا و کثیر استعمال مانا صحیح کی گی ندا ششاد نادر مانا کر جوڑی گی ہم پر لغت کے ندا غا اختیارو لتا داغی ترجیح ورکو لتا ضرورت نشتا راغی لمنگ ترجیح نہ ورکو داغا مشہور مانا نو وجل دی عیسیٰ پا یقینی وجل و سرا اسی پا فرضی وجل و سرے وجل دے یعنی فرض کرے گا چی منگے وجل دے خیال حقیقت کی دید شبہ پر ہوتے دا بل سرے پانسی کرے دا مراد دے دے دے نوچے وجلے نہ دے نو چلتا لارو بر رفعہ اللہ الیہ بلکہ اچت کرے دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک پل زانتا یعنی آسمان تھا اور کسوک وی سنگا آسمان تا لارو دا خگران کر جندے لارو او دی کی فیدہ سوا سرے اچت کرے دے او دا کار خلیر گران دے پا عقل کی نرازی نو اللہ جواب ورکی وکان اللہ عزیزن حکیم اللہ غالب دے ندا پخپل آغا ندے تلے اللہ بوتلے دے او چا اللہ بوتلے دے او چت کرے دے نا اللہ خو غالب دے اصکولی شی او حکیم آ حکمت والا دے ندری پوچھتا ہو لکی دا اللہ پاک حکمت دے مصلحت دے کہ بیا آخر زمانہ کے کس شی او دا غا یہودیانو بن اخپل حکومت قائم کی او دیر حکمتونا نور پڑے کہ بھئی چاہا زمان پا عقل کے بنا راز اللہ بے حکمت اکار نہ کئی بے فیدی کار نہ کئی نہ پوئی شاہ چا اللہ اچت کرے دے نہ پڑی اچتو لکے بے حکمتی بے حکمت اکار اللہ نہ کئی وکان اللہ عزیز حکیم نہ اس دا چی دے با دغس جندے با بیازی آخرت تا او کنا بیا با فمری دا سوال پیدا کی دو نور پسی آیت کی داغ سوال جواب دے چنہ مرگ با پی رازی و ام من اہل الكتاب او نشتے دے کتاب والونا اسو کو مگر خام خواب ایمان روڑی پا عیسیٰ علیہ السلام مخی دا مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام خو مرگ با پی رازی امام ابن جریر طبری ذی قبل موته ذ ضمیر پر بارہ کے مختلف اقوال نقل کری دی دو سلف صالحین شاہ ویلی دی چداہی ضمیر دی اہل کتاب و تراجے نشتہ اس سوک دا کتاب والونا و ام من اہل الکتاب یعنی و ام من و ان احد من اہل الکتاب دا ان نافیہ دے او الا ور پسیدنو ما و الا نفیو اثبات حصر دا پارا رازی نشتہ ہی سوک دا کتاب والونا مگر خام خواب ایمان روڑی بھی پا عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی ہی مخی دا مرگ پلنا دا ایمان روڑن کے بعد اخپل مرگ نا مخی عیسیٰ علیہ السلام بنی ایمان روڑی ذکر چھ دا مرگ پا وقت کے ہر سرے مومن شی اگا خو قبلی گی نا او دا مرگ پا وقت کے دا تخپل انجام خکارا شی او پتہ اولگی کہ زمان دا عقیدہ غلط ہوا نو دا عیسیٰ علیہ السلام بنی سنگا چھ مونگ ایمان روڑے دے نو دا یہودیان یہودیانو کے عرش ار یہودی زن کدن پا وقت کے پی ایمان روڑی مخی دا مرگ پلنا پا وقت دا غرغری کی دا مطلب ہم بازی سلف صالحین انا مروی دے اور دا مروی دے کہ دا ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تا راجے دے مخی دا مرگ دا عیسیٰ نا دا دوارا اقوالا ابن دا ابن جریر نقل کرل اور بیا او فرمائل کہ وَأَوْلَ الْأَقْوَالِ بِالصِّحَةِ وَالصَّوَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّا بِعِيسَى قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى او دیلا ابن کثیرم ترجیح ورکرا اور ابن جریرم دیلا ترجیح ورکرلا او دا قول دا ابن عباس دے اور جمہور مفسرینوں یعنی اکثر المفسرین دیلا ترجیح ورکرلا وہ اس پہ بخبر ہے بہترین قول داد زما پنیز بانے ابن جریر وائی کہ نشتہ اس کتاب اس سوگ دا کتاب والونا مگر ایمان براوری با عیسیٰ علیہ السلام بانے مخی دا مرگ دا عیسیٰ نا نگویا مرگ با پی رازی مجھے کل شیعہ و آغا دجال قتل کی یا اسلامی حکومت قائم شین دا یہودیان و یا من شیعہ و ٹول مسلمانان شی اسلام براوری نو قیامت بدے نباد بیا رازی نو گویا دا سوال پیدا کے دو کہ وجہ دے ندے نو سشو نو جواب ورکو چا اللہ اچت کرے دے بیا سوال رہتا ہو چی مریبا دنے با مری اکو پدے آسمان کی مریبا اکو بزمکا با مری اکو نبی مرگا بدا غسی قیامت تزی دا سوال رہتا ہو نو اور پسی آیت کے جواب ورکو چی و ام من اہل الكتاب الا لیومن النبی قبل موتی ہی مرگ با پیرازی غلا راغل پی نظر دادے دے جمہور و تفسیر اور پر وزد قیامت کی بویدہ عیسیٰ علیہ السلام علیہم پر اہل کتاب و منی شہیدن گوا دس گوا دے گوا چی ما دیتا توحید بیان کرے ہو او دا اللہ پیغام میرا سولے ہو او کم اعمال چی دید عیسیٰ علیہ السلام پر جون کے دا غپا مخ کی کڑی ہو آسمان تا دا خطون مخ کی چی کم اعمال کڑی ہو داغین ہم عیسیٰ خبر دے نہ گواہی بور کئی شہیدن اے بی آمالہم اللتی شاہدہا منہم قبل رفعہی الی السماء وبعد نزوله الى الارض حافظ ابن کثیر دا شهیدن تشریح کی ابن کثیر باعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه الى السماء وبعد نزوله الى الارض گواہی با کئی پا اغی اعمالو چی دا اسمان تا خطونا مخ کی دو لدلیو چی اغا مخالفت دا عیسیٰ علیہ السلام دے او مقابلہ دا او دا اغا دا مرک کوشش دے دا عمل خود لدلیو گا او پس دا نزول نا چا اسمان نا کسی نبیا وم دا کم یہودیان چی کم عمل کئی نبیا بے ہم وینی نو قیامت کے بے گواہی ورک اور پاتشو اغا اعمال کہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا رفع سماوی نا بعد دے خلق کری دی دا آغی پا بارا کی ام دی صورت النساء کے ورپسے دا عیسیٰ علیہ السلام قول نقل شوے دے کہ یا اللہ تاچ زکل دینا اچت کرم نبیا پدی بانی نگاہبان او نگران زنوما بلکہ توی نبیا زنیم خبر چی دی سکری دی نو کتے بخیو کا عذاب ورکی اغی نظر خبر نے نو معلوم شو چی دے شہیدن نو سم مراد دے نو اغا مانا آخرت چی ورپسی متصل دبل آیت سر ٹکراو نرازی ام دے سورہ نساء کی اغا آیت را روان جا اغا بوئی چی زما چی تاز واغستم دزمکی ندے واپس واغستم نبیا پدی بنی رقیب تو بھی زنو ما نو معلوم شو چې کوم اعمال داغه په غیر موجودګۍ کې شوي دي هغه نه دی خبرو داغه گواہی و نه ورکوي چې دی دا عمل کړی دی هغه نه خبر نه دی نو د څه گواہی به ورکوي یو خو به د دې گواہی ورکوي چې ما پیغام رسول دی توحید بیان کړی دی او دویم به د هغې اعمالو گواہی ورکوي چې کوم اعمال د ده په مخ کې شوي دي رفع سماوی نه قبل او یا نزول نہ بعد دا مطلب ابن کثیر بیان کو اور صحیح مطلب بیان کو ذکر چداب المطلب کا آخر نبی خود بول آیت سر ٹکرا اور تضاد رہ دا مراد تاتما سورت آل عمران کید انی متوفی کا و رافع کا الیہ و تفسیر کے بیان کرے ہو کہ متواتر احادیث نبویہ موجود دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث متواترہ اور احادیث کثیرہ کہ اغا دلالت کئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بد آسمان نہ کزی گی باقی متواتر و احادیثوں کی نزول ذکر دے او نزول خو سبق سعود غواری سبق رفع غواری کزی گی خو اغا سوک چا مخ کے قتل ای نگویا قتل دے بیا با کزی گی او دا شاہ انور شاہ کشمیری کتاب کہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ مرتب کرے دے التصریب ما تواتر فی نزول المسیح داغی حوالہ میں ورکڑی وا کہ پاغی کی رسل و نزائد احادیث جمع شوی دی کہ دلالت کئی پا نزول دے عیسیٰ علیہ السلام جدا خطر دے او کزیگی با او دا قاضی شوکانی حوالہ میں ورکڑی وا چاغم پدی موضوع مستقل رسالہ و کتاب لکھے دے او آغا گن احادیث جمع کری دی دا رفع عیسیٰ او دا نزول عیسیٰ دا ثابت اولو دا پارا اگر چی آغا تعداد دا سلو تا رسد لینے دے خو کافی تعداد دے اور دا شاہ صاحب کتاب کے خو دا سلو نزائد دی اکثر ہا سہاہن و حسانن اکثر صحیح و حسن حدیثن دی اور بعض بکی با ضعیف ہوئی خواہ وقت پر تائید کی پیش ہوئی و اکثرها مرفوعات و بعضها موقوفات و مرسلات نہ خود تائید کی پیش کی نو متواتر احادیث دی. ابن کثیر حوالہ میں امور کری وا چی اغا ویلی دی چی دیکی متواتر احادیث موجود دی پا تواتر سر دلالت کئی پا رفع عیسیٰ اپا نزول دی عیسیٰ. او دا امام ابن جریر حوالہ میں امور کری وا چی اغا دا متوفی کا دری معنی نقل کری وی او دری وارا صحیح کے دیش وی لیکن ترجیح اغا دیل اور کری دا چی انی قابضو کا الیہ او دلیل دا بیان کرے او چھے دیکھے متواتر احادیث دی. نو بس اق احادیث کثیرہ. مولانا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن کے سوارلس احادیث بطور نمونہ نقل کری او دنور علماء کو تعداد دیر زیاد ٹول جمع کرے دے او مولانا دا ٹول جمع کول ضروری ندی گنی دی بلکہ صحیح ترین احادیث دا بخاری او دا مسلم او دا صحاح ستہ احادیث چکم دین بہر ندی صحاح ستہ والا سوار لس نقل کری دی بطور نمونہ دا ٹول احادیث دی تفسیر شو چی بر رفاہ اللہ علیہ سوچ کا وہ خبر ہوتا بر رفاہ اللہ الیہ سمانا دا نہ تفسیر القرآن بالحدیث بکائی کر کپڑے کی دبل معنی احتمال اڑویوں مو کہ اللہ دد درجہ اچت کرے دا حال دا دے چدا مانا دا لغت دا قواعد مطابق غلط دا خکارو صحیحم شید لغت کے خدا بلا مانا کول با تحریف قرآنی ذکر چھ پڑے کہ احادیث متواترہ دی کہ احادیث متواترہ کے دا وضاحت شوے دے کہ بر رفاہ اللہ مانا دادا کہ جندے اچت شوے دے اب یا بکوزی او دا صحابہ پڑے اجمام شوے دا نو احادیث متواترون خلاف معنی کول کا لغت کی جوڑی گی ہم باغ تحریف قرآن گن لیشی او تفسیر برائے با گن لیشی او دا احادیث متواترون خلاف با تفسیر بھی نو اغا خو معتبر نہ دے او خو باطل دے. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم بس بسبب الظلم باندي دا اغي كسانو نچ يهوديان شوي دي حرام كليو مونگا پدي باندې پاک سيزونا چاغه حلال شو دي لپا خدا حلال سيزونا او پاک به حرام كليو بطور سزا دا خباست دا وجنا نچ دا سيزونا خبيث دي او گندا دي او نقصاني دي نو زكاي حرام كليو نا دا طیب و حلال سیزن ہو لیکن اغا دی بنی بطور سزا اللہ بن کری ہو دیل سزا ور کری ہو دا سزا پا قسمون کی یو قسم دام دے جو حلال شے بن شی جدا بن خوری دام سزا دا اغا کم سیزن دی بسورت انعام آیت نمبر 146 اگورا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ورألت وي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتنا وحلت لهم ألتم دي يهوديان ذكر دي أو دلتم دي يهوديان دي سورة أنعام آية نمبر 146 يوصل أشبق سلويختم نمبر آية سورة أنعام پا اتم سپارا کے او پا اغی کسانو چی یہودیان شویو حرمنا بنکڑیو و حرام کڑیو مونگا کل ذی ظفر ہر نک والا حیوان ہر نکن والا ساروے یعنی اوخان او شتر مرغ ذی ظفر الذي هو غير منفرج الاصابع د ګوتو په منځ کې بچاو د نو او چرګ دې د هغې ګوتې جدا جدا دي د خپو غوا دا د هغې د خپو د هغه پنجې په منځ کې هم یو چاو دي خو چې داسې یو پنجه وي په منځ کې چاو د نه وي نو اوښ ته ګوره د هغه خپه دقسې ده نو هر نوک والا مراد نه دی دا بیا د تفاسیرو نه او د روایاتو نه پته ولګېدله چې مراد دا دی لکه اوښ شو او شترمرغ شو دا بیا الله بند کړی و ومن البقر او حرام کړی و الله پاک د غواګانو نه او د ګډو بیزو نه حرام کړی و مونږه په دې باندې وازد دې دې دواړو غوښه یې حرامه کړې نه وه ځکه دا زی زفر نه و د دې پخپه کې په منځ کې چاود موجود دي خو وازده به مونږ حرامه کړ هغه وازده چې هغه د هغې غوښونه هډوکونه جدا کړی شي او د هغې نه خلق دا ټیمان ډکوي او د غړو په شانې خرڅوي یې خوري هغه وازده پې حرامه وه الا ما مگر ما نه وه حرامه کړې په یهودیانو باندې هغه وازده د غوا او د ګډو بیزو هغه وازده حملت ظهورهما چې اوچت کړی و هغې واز دې لرا شاګانو د دې دوارو اویل حوایا یا کلمو او مختلط بعزم یا هغه غوروالی چې هغه یو ځای و د هډوکي سره هډوکي کوم غوروالی وي چې هغه اوبو کې اویه شي نو غوروالی ښکاره شي که نه په شا باندې لګېدلی وي نو غوښې سره لګېدلې غوښه یي اواز دی نو چې هغه غوښه پخی نو هغه غوروالی پکې هم پخېږي نو هغه روا و خو چې جدای کې او په لوښي کې جمع کې او د غوړو په شان استعمالی او یا بل څه کار کې استعمالی هغه مونږ په دې باندې منع کړی دا ولې حرام کړی و دا غوښ او شترمرغ او وازده په دې مونږ ولې حرامه کړی و آیا ځکه چې دا وازده او د اوښ او د شترمرغ دا غوښه پلیته ده او ګنده ده او په خبیث کې شامله ده خبایثو کې شامل ده او څه نقصان رسوونکی شی دی څنګه چې په مونږ باندې د خنزیر غوښه حرامه کړې ده ځکه نقصاني شی دی او ګنده دی نو دا دی باندې دا په څه حرام کړو نو وایي چې ذالک جزیناهم ببغیهم دا مونږ دی له سزا ورکړې وا د دې د سرکشۍ بدله ورکړی و دی سرکش او مونږ پر خپل خبره کې رښتینی یو چې مونږه د سرکشې د وجه نه بند کړی و نو دا دې مطلب چې حلال او پاکیزه کو پرې حرام کړیو نو حلال او پاکیزه نو ولې حرام کړیو دا سوال راځي بیا اصلي ذهن ته د سورې انعام کې جواب ورکو چې ذالک جزیناهم ببغیهم دیو آیت تفسیر ببل آیت دی و خبره واضحه شو وانا فی نفسه دا اوخان وخا حلال دا اپا رسول اللہ بین دی اعتراض غلط دے چه اعتراض اکڑے ہو چه تیو خواہ وی چه زل تورات تصدیق کو ما او بل طرف تر اوخان وخا حلال گنے حال دا چه دا خو حرام ہو نو قرآن واضح کرا چه حرام نو دا خو طیبات ان پاکیزہ و حلال ہو خدا بند کرے و پاغی بندی دا سزا پتور بندی ذالک جزیناہم ببغی و بسودهم او په سبب د بندولو د دی باندې خلق لرا د الله په سبب د بندولو د دی باندې د الله د لارې نه ډیرو خلق لرا چې ډیر خلق یې دین ته نه دی پریښي او په سبب د اغستلو د دی باندې سود لرا او حال دا ده چې دی خود سود نه منه شوی وو دا جرائم بیانه ای که نا دا قسم قسم جرمونه بیانه ای نو دا هم یو جرمو چې خلق به د دین نه منه کول او دام غد جرم ده چې عیسی علیہ السلام سره دشمنی شروع کړی و او وی چې موږ وجلې ده حال دا چې وجلې خو نه دی خودی کوشش خو کړی و کنه نو جرم او دام جرم ده چې دی سود نه منه شوی و او سود خوري او د وجه د خلل د ریمانی مالونو د خلق لرب باطل اثر او تیار کړی د موږ د کافر او د پاره د دینه عذاب درناک. لیکن مضبوط کسان په علم کې د دینه او عام مؤمنان ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته او په هغه کتابونو چې نازل شوی مخکستانه او قائم ساتون کی دی مزون لرا ورکون کی دی زکاتون لرا او ایمان راوړون کی دی په الله او پر آخرت او دا کسان چې دی زرګ چې ور بکو مونږ دی ته لوی اجر مونږ وحی لېږلې دا تا ته څنګه چې وحی مې لېږلې وه نوح ته او نورو پیغمبرانو ته رستو د دینه او وحی مې لېږلې وه ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته او اولاد د یعقوب علیه السلام ته لکه یوسف علیه السلام او عیسی علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا هارون علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا واتینا داوود زبور او ورکړی موږ داوود علیہ السلام تا کتاب زبور کتاب ته وای او زبور جمع ده داغه کتاب نوم زبور د دې آیت مطلب دا دی چې دا محمد علیه السلام سناشنا رسول او ناشنا پیغمبر نه ده او د سناشنا داوا هم نه ده کړی چې زه پیغمبر یم او په ما باندې وحی راغلی او جبرئیل دا باندې وحی را لېږي هغه وحی دا ده چې سوا د الله نه بل لایق د عبادت نشته نو عبادت یوازې د الله کوی د توحید پیغام را لېږلی دی عمدقه طریقه باندې وحی عمده دغې توحید وحی ما په خوانو دي انبیاء تم لیږلی.